Az alókójára gondolsz. A másik libának is ott ilyen alókója. Na, egyre nagyon kevér volt, alig bírta húzni magát. Amúgy ez a libának fiatalabb mindig lett olyan lógója. Azt mondja, ez nem Gunnar. Nem Gunnar. Mert nem volt, nincs neki frizurája. Vannak volt frizurája, mint szóval nézett ki? Állandóan fürdött, masakodott. Nem lehet, hogy nagyobb mindegy, mint a madzók, nem? Mi? Most jöttem be, leszítem egy bödörre, ahol a taradítom, akkor meg elhagyjam meg. Jó, hogy fogok, megöltem. Te nála?